ایک خواب نے آنکھیں کھولی ہیں، کیا موڑ آیا ہے کہانی میں؟ وہ بھیگ رہی ہے بارش میں اور آگ لگی ہے پانی میں۔ رب لبا پاپیانو جنا چنگے کام نہ چنگے لگ دے، او کیوے پنڈ کجیے اسی چول پا کے بھی ننگے لگ دے۔ برسوں کے بعد آ گیا، او پھیکے تھے دن رات میرے ساتھ میرے، چھوا تو نے تو جینے کا سواد آ گیا۔ ایک طرح کے آوارہ تھے، ایک طرح کی آوارگی، اب اور طرح کی دیوانگی۔ سجدے بچھاواں میں گلی گلی، او گلی گلی، او گلی گلی، جس شہر چ میرا یار وسدا، کمانا پیندا ہے کھٹ کے، او کھٹ کے، او ایتھے رب نہ کوئی ادھار لبدا۔ خواب نے آنکھیں کھولی ہے، کیا موڑ آیا ہے کہانی میں؟ وہ بھیگ رہی ہے بارش میں اور آگ لگی ہے پانی میں۔ خوابی خوابی سی لگتی ہے دنیا، آنکھوں میں یہ کیا بھر رہا ہے؟ مرنے کی عادت لگی تھی، کیوں جینے کو جی کر رہا ہے؟ پہلے تو بیگانی نگری میں ہم کو کسی نے پوچھا نہ تھا، سارا شہر جب مان گیا تو لگتا ہے کیوں کوئی روٹا نہ تھا۔ سجدے بچھاواں میں او گلی گلی، او گلی گلی، گلی گلی، جس شہر لگی ہے، آ لگی ہے۔ गली, ओ गली गली गली गली, जिस शहर च मेरा